hayat dersi aldım bugün. Dost bildiğim insanlardan beni ben de buldum bugün. Sokaklarda, barlarda hayat dersi aldım bugün. Dost bildiğim insanlardan beni ben de buldum bugün. Sokaklarda, barlarda yanlış yapmışlar, komplekslerini kusmuşlar. Olsun onların canları sağ olsun, canları sağ olsun, canları sağ olsun, canları sağ olsun. Komplekslerini kusmuşlar. Olsun onları.